Ogłoszenie społeczne. Na zegarach już 23, program Trzeci Polskiego Radia, środa, pierwszy dzień listopada. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Co najmniej 155 tysięcy złotych na ratowanie zabytkowych nagrobków. Tyle udało się zebrać podczas kwesty na warszawskich Powązkach. W tym serwisie Trójki powiemy także o pomocy dla osób bezdomnych. Przed zimą miasta uruchamiają m.in. specjalne infolinie. Prezydent Donald Trump chce likwidacji loterii wizowej, z której korzystają także tysiące Polaków mieszkających i pracujących w Stanach Zjednoczonych. Kwesta na warszawskich Powązkach w tym roku trwała 2 dni. O wsparcie na ratowanie zabytkowych nagrobków prosiło 250 wolontariuszy, wśród nich wielu znanych artystów. I są już pierwsze informacje o tym, ile udało się w tym roku zebrać. Mówi Marcin Święcicki, przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami. Tegoroczną kwestę kończymy wynikiem co najmniej 155 tysięcy złotych. Obliczenia jeszcze trwają. Pozwoli nam realizować przyszłoroczne plany na Powązkach, czyli odnowę Alei Katakumbowej i realizację innych grobów. Dostajemy też, jak wiadomo, dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasta Stołecznego Warszawy od rozmaitych prywatnych darczyńców. Ostateczna kwota będzie znana jutro rano. W ubiegłym roku udało się zebrać ponad 200 tysięcy złotych, a pieniądze mają być przeznaczone na dalszą renowację nagrobków w Alei Katakumbowej, między innymi odnowienie grobu prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Na cmentarzu powązkowskim, który powstał w XVIII wieku, pochowano wielu wybitnych Polaków, między innymi Władysława Reymonta, Leopolda Staffa, Marię Dąbrowską, Stanisława Moniuszkę, Henryka Wieniawskiego czy Jana Kiepurę. Miliony zniczy zapłonęło dzisiaj na cmentarzach w całym kraju. Wiele osób odwiedzało nekropolię po zapadnięciu zmroku. Kamila Zroślak rozmawiała z mieszkańcami Bydgoszczy. Wieczorem przyszliśmy sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda, nie? Pomodlić się jeszcze raz. Jest atmosfera inna niż za dnia. I za dnia byłyśmy i teraz wieczorem jeszcze raz. Jest taka właśnie niepowtarzalna atmosfera. Drugi raz przyszliśmy po prostu zobaczyć. No jest przyjemniej wieczorem, jak świecą się te wszystkie znicze. Jest spokojniej, można pomyśleć więcej. W ciągu dnia może nie ma czasu, żeby też wszystkie groby zwiedzić. Bardzo dużo grobów i no i trzeba rozdzielić. Wieczór sprzyja atmosferze. Atmosferze, to tak, na pewno, no na pewno. Refleksji na pewno. Mówię, jest więcej tak czasu do zastanowienia nad tym wszystkim, co kiedyś było, a dzisiaj tego nie ma. A teraz wciąż trwają jeszcze powroty do domów, więc raz jeszcze prosimy o ostrożną jazdę i zwracanie uwagi na pieszych. Za oknami coraz chłodniej i miasta przygotowują się już do pomocy osobom bezdomnym. Uruchamiane są m.in. specjalne infolinie, tak by również osoby samotne czy chcące komuś pomóc wiedziały, gdzie o taką pomoc można poprosić. Numery można znaleźć w internecie i tak jest na przykład na Warmii i Mazurach. Dzwoniąc pod wskazany numer można uzyskać informacje o miejscach noclegowych, jadłodajniach i innych formach i punktach pomocy, na przykład finansowych, prawnych czy medycznych. Z telefonu korzystać mogą nie tylko osoby samotne czy bezdomne, ale wszyscy, dla których los tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, nie jest obojętny, mówi Krzysztof Marciniak z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Jeżeli chodzi o zeszły rok, mieliśmy ponad 50 zgłoszeń na taką infolinię, gdzie udzielaliśmy informacji. Staramy się dotrzeć do wszystkich, którzy nie mają gdzie się podziać, są bezdomni. Według ostatnich danych z lutego tego roku na Warmii i Mazurach żyje ponad 1150 bezdomnych. W regionie działa 19 schronisk, noclegowni i ogrzewalni. Jest w nich 767 miejsc. Kinga Grabowska, Radio Olsztyn. Prezydent Stanów Zjednoczonych chce jak najszybszego zakończenia loterii wizowej, która pozwala imigrantom z całego świata mieszkać i pracować w Stanach Zjednoczonych. To właśnie w ramach tego programu granicę USA przekroczył sprawca wczorajszego ataku terrorystycznego w Nowym Jorku. Z Waszyngtonu relacjonuje nasz korespondent. 29-letni Saifullah Saipow, który zabił w Nowym Jorku 8 osób, a 12 ranił, wylosował w loterii wizowej prawo stałego pobytu w USA. Uzbek przesiedlił się do Stanów Zjednoczonych w 2010 roku. Według prezydenta Donalda Trumpa loteria wizowa pozwala na imigrację do USA przypadkowym osobom. Nie chcemy loterii. Tam trafiają się niewłaściwi ludzie, a my jesteśmy frajerami, którzy ich przyjmują. Potrzebujemy systemu opartego na przydatności. Ustanowiona przez Kongres w 1990 roku loteria wizowa pozwala na przesiedlenie się do Stanów Zjednoczonych 50 tysiącom osób rocznie. Imigranci uzyskują początkowo tak zwane zielone karty, czyli prawo stałego pobytu w USA, a docelowo mogą uzyskać obywatelstwo. W ostatnich latach w loterii wizowej brało udział od 60 do 70 tysięcy Polaków, z czego od 1000 do 2000 uzyskiwało możliwość legalnej imigracji do Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. O północy zapraszamy na kolejne. Warmińsko-Mazurskiem gęste mgły, miejscami widoczność ograniczona jest do 500 metrów i tak będzie do rana. Na Pomorzu wieje silny wiatr, a w całej Polsce przelotne opady deszczu najmocniej ma padać nocą na krańcach północno-zachodnich od 5 do 10 stopni. Jutro w ciągu dnia pochmurno, ale z przejaśnieniami popada deszcz, do tego dość silne porywy wiatru od 9 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Świateł blask oślepia nasze twarze. Cudnie tak dotykać słów i marzeń. Nie śpi ktoś, by inny ktoś spać nie mógł. Zgubić się wędrówki smak bez celu. Się zatrzymać, zimny świt do domu już nas wzywa. Cały świat zza ściany na nas patrzy. Wrócić tam, czy zostać tu na zawsze? Dobry wieczór Państwu. Jeśli chodzi o kwartet Proforma, to no tak zostałem poproszony do tego, żeby ich zapowiedzieć i mam pewien problem, ponieważ poznałem ten kwartet jako duet. Przemek Lębicz i Marcin Żmuda. Później doszedł do zespołu Piotr Lębicz, a oni ciągle nazywali się Młodsi Panowie Dwaj. Następnie, kiedy do zespołu doszedł Wojtek Strzelecki, basista, już zmienili nazwę na kwartet Proforma, ale nazwy nie zmienili, kiedy do zespołu doszedł perkusista. Dzisiaj, jak się okazuje, wystąpią jako kwartet 10-osobowy. To się chyba fachowo nazywa decet, a ściślej mówiąc wystąpią 2 5-osobowe kwartety, czyli kwartet Proforma i jeden i 1/4 kwartetu i zapraszam bardzo serdecznie na scenę. Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie w 10-osobowym składzie. Jak do tego doszło? Na ostatniej edycji Metamorfos, kiedy usłyszeliśmy koncert dziewczyn, postanowiliśmy poprosić je, żeby wystąpiły razem z nami, wspólnie, żeby połączyć siły, żeby stworzyć taki program piosenek, które obronią się w takiej aranżacji. Czy nam się to udało, to już pozostawiamy Państwa ocenie. Do repertuaru włączyliśmy piosenki autorstwa Jacka Kaczmarskiego oraz Stanisława Staszewskiego, a także utwory nasze autorskie kwartetu Proforma. Oczywistym wyborem w przypadku piosenek Jacka Kaczmarskiego są piosenki z programu Między Nami. A rozpoczniemy utworem pod tytułem Lament Tytana. więc jest na szczycie, wreszcie na szczycie, w końcu doczekał się chwały. Łeb nurza w niewyczerpanym błękicie, pod stopą głazów zawały. Własnym pomnikiem stał się za życia, już nieoddzielny od skały. Więc skąd ust jego nieludzkie wycie, któremu świat jest za mały? W glistych dolinach ludzkie siedliska, jasny żar grzeje i grzebi. To z jego żagli błysły ogniska, to on tych ludzi ulepił. Tak ich niedola była mu bliska, że dla nich bogów zaczepił. I teraz piorun nocą mu błyska, a ci na los jego ślepi. W ludzkich siedliskach kowadła dźwięczą i ogień odmiechem huczy. To on im przecież narzędzia wręczył, on ich do kunsztu przyuczył. Tak ich ukochał swój twór niewdzięczny, tak ich wolnością obruszył. Że kiedy wyciem jego wiatr jęczy, wciągają czapki na uszy. Wspomną go jeszcze, snując swe mity, tak jakby dawno już nie żył. Że do kaukaskich szczytów przybity, lecz przecież kto w to uwierzy. Że go zastąpi w męce banity jakiś pół człowiek, pół zwierzę, któremu w życiu pragnień wyzbytym na niczym już nie zależy. Tak sobie świat tłumaczą na prędce zlepieni smut i gliny. Przy ogniu grzejąc bezczynne ręce, wolni od długu i winy. Tak sobie świat tłumaczą na prędce zlepieni smut i gliny. Przy ogniu grzejąc bezczynne ręce, wolni od długu i winy. Oczywiście na początku to nie był kwartet, ale szybko przerodził się w kwartet. My muzykami jesteśmy znacznie dłużej niż istnieje kwartet i gdzieś tam graliśmy ze sobą w różnych konfiguracjach, w zespołach rockowych i metalowych właściwie. A cała współpraca rozpoczęła się w roku 2001, w kwietniu, kiedy to znajomy, który starał się rozkręcić swoją knajpkę na Starym Mieście, zapytał mnie, czy nie przychodziłbym tak co dwa tygodnie, co miesiąc podegrać kilkanaście utworów na gitarze i pośpiewać. Ja się zgodziłem, ale pomyślałem sobie, że dobrze by było to zrobić z pianistą. Marcina znałem ze sceny poznańskiej rockowej, metalowej i poprosiłem go przy okazji podróży na koncert w Katowicach. Poprosiłem go o to, żeby dołączył do mnie i żebyśmy stworzyli coś razem. Bo jakoś tak w tym środowisku rockowym, metalowym jest tak, że jest duże wyczulenie na słowo. Przynajmniej wśród nas, no my wszyscy pochodzimy z takiego środowiska, a jednak gdzieś tam drugi nurt fascynacji to jest piosenka z tekstem, piosenka poetycka. W moim przypadku to był Jacek Kaczmarski i Stanisław Staszewski. Tych dwóch panów przede wszystkim. Od początku. Od samego początku. Właściwie na równi. Kiedyś mi się udało ładnie powiedzieć, że Kaczmarski, o ile Kaczmarski reprezentował umysł, o tyle Staszewski reprezentował uczucie, serce. Tak się jakoś uzupełniali u mnie w każdym razie, w moim prywatnym takim, mojej prywatnej fascynacji. I mimo, że Kaczmarski pozostawił po sobie kilkaset tekstów, a Staszewski nieledwie 100, stawiam ich na równi mimo wszystko. Krzysztof Gajda, literaturoznawca UAM, autor książek o tekstach, piosenkach, biografii Jacka Kaczmarskiego i tak ogólnie zajmuje się piosenką z punktu widzenia literaturoznawcy, badacza tekstu. Zainteresowanie naukowe to jedno, ale też myślę, że istotne przy wyborze tych tematów były zainteresowania osobiste. to zawsze. No, to wynika oczywiście z własnych fascynacji, z własnego poszukiwania, z własnych sympatii i od tego zawsze wychodziłem. To tak zawsze pisałem pracę na studiach i od tych studiów w zasadzie się zaczęło, bo od pracy magisterskiej o Janie Kelusie, która na tyle się spodobała, że otrzymałem propozycję pisania doktoratu. No i tak tym tropem poszedłem. Doktorat napisałem o Jacku Kaczmarskim, a potem już się toczyło biografia Kaczmarskiego. Potem trochę skręciłem w kierunku nieco innej piosenki, czyli bardziej rockowej. Przeprowadziłem taki długi wywiad w zasadzie o całym życiu z Krzysztofem Grabarzem Grabowskim, czyli liderem Piżamy Porno i Strachów na Lachy. No a ostatnia książka moja, która ukazała się w tym roku pod tytułem Szarpi druty i poeci, piosenka wobec przemian społecznych i kulturowych ostatnich dekad, to książka obejmująca właśnie te wszystkie w zasadzie moje takie zainteresowania, czyli od Kelusa, Kaczmarskiego, Klejfa i innych bardów, pieśniarzy niepokornych, poetów śpiewających ku poetom śpiewającym rockowo. Grabarz, Spięty, Świetlicki, Kazik Staszewski, Grzegorz Ciechowski, to są wszystko nazwiska, które pojawiają się w tej książce i no, jeśli ktoś się dziwi, co ich łączy, no to zawsze jakieś zainteresowanie tekstem, mówienie w tekstach piosenek rzeczy od siebie, rzeczy ważnych, taka autorskość tych piosenek, tylko akompaniament jest trochę inny. Szturmują bramy kłódek, trzask ze wszystkich stron, rozgrzane twarze, straż puszcza pod naciskiem mas, wpadają w chłodne korytarze, wołając czas, już czas, już czas. Gną się parkiety pod naporem, rośnięte otwierają drzwi, wśród sześć obrazów i ubiorów z przepisów warna ciszba drwi i woła wzoru, wzoru, wzoru. Muzeum wszystkich nie pomieści, więc idą przez pamiątek zbiór, a ci co raz już całość przeszli, z powrotem zamykają sznur, wołając treści, treści, treści. Patrzą na szable katafalki, procesje zamienionych w lód, płany sztandarów rozpostartych, wypniałych pieśni swoje nut i krzyczą walki, walki, walki. I cisza tej zapada miary, gdy nagle wiedzą czego chcą ci, którym przeznaczono mary, a którzy o swe życie drżą, ale wołają wiary, ofiary. Echem mury drwią. To oczywiście z założenia od początku było granie utworów cudzych, przynajmniej w tym pierwszym okresie, kiedy było nas dwóch. Przygotowaliśmy kilka utworów Jacka Kaczmarskiego, kilka utworów Stanisława Staszewskiego. Zdaje się, że pod budą tam jakieś rzeczy. Tak po prostu, żeby dać ludziom, którzy przyszli napić się piwa, jakąś tam powiedzmy rozrywkę, niekoniecznie taką zupełnie prymitywną, ale taką, że można by było posłuchać również, gdyby ktoś chciał. Marcin mnie ujął od razu tym, że przy okazji próby zagrania utworu Lekcja Historii Klasycznej, pamiętam, że słuchaliśmy tego utworu, Marcin mówi, tego się zagrać nie da, bo tutaj są dwa fortepiany nałożone na siebie. Dwie ścieżki, to jest niemożliwe, musiałbym mieć cztery ręce. Po czym musiał i to zagrał, pomimo rąk dwóch. Także już wiedziałem, że to coś z tego fajnego wyjdzie. Pani jakoś tak wykonała taki dziwny ruch. Chciała podejść do nas, a potem zaczęła krążyć. Przepraszam. No właśnie pani. O, pani chyba idzie do nas, tak? A nie chciała nam pani przeszkadzać? Chyba. Czy nie wiedziała pani, czy to my? Nie wiedziałam, czy w ogóle na pewno panowie zamawiali, bo mówię... Tak, zamawiali. Nie wyglądaliśmy na takich, którzy mogli zamawiać. Myślałam sobie, że może panowie tutaj po prostu usiedli i po prostu coś robią. Tak, to my zamawialiśmy. Czyli kruszą i herbatkę. Dziękujemy. No ciekawe. Ciekawe, jak kruszą, ale o tym się przekonamy za chwilę. Dobrze. Kolejny utwór pochodzi z repertuaru Stanisława Staszewskiego, barda warszawskiego oraz później paryskiego, architekta, kreślarza. Utwór ten opisuje życie polskiej emigracji w połowie lat 60. właśnie architektów paryskich. Mieszkali oni w najtaniej, jak się dało, w takich klitkach dla służby, w których był tylko kran i zlew. Takie klitki nazywały się Chambre de Bon. I właśnie piosenka Bal kreślarzy opowiada o balu kreślarzy w takim Chambre de Bon. Patrz, płynie kolorowych świateł nad sekwaną sznur. W dolinie krzwi Paryża nocny śpiew, jak świerszczy chór. Jak noże czarne ostrza dachów kroją nieba tło. W nich okno lśni, tam jak i ty, ktoś spać nie może. Dziś w Chambre de Bon bal kreślarzy, każdy wytworny jest jak lord. Nikt dnia tu wspomnieć się nie waży, ni pracy, praca chamski sport. Odbijaj flaszkę rząd, nie kiełznaj na orbitę wszyscy wraz, bo gdy tak człek od rana pełza, to wieczór spędzić chce wśród gwiazd. I ty tu jesteś, ty o rękach, co tak gotycki mają rys, i piękna jesteś jak jutrzenka w swoich sukienkach, smak się wpis. Chciałbym się zbliżyć, ukochana, do łóżka mój ci nucić śpiew. Cóż, kiedy leżysz na dwóch panach, a między nami kran i zlew. Kto szumie tak jak Polak, mówiąc milczeć, milcząc pić? Tak szumieć, tak o byle gówno zaraz mordę bić. Ech, biada, te gotyckie ręce znów nie tam, gdzie trza. Darujcie mi wybite drzwi łubem żabojada. Chambre de Bon, traka w sali, znowu z lokalem będzie źle. Cóż, gdy żabojad się napali, to zawsze może nadziać się. Co mi ich franki, ich ostrygi, wywiozłem z Polski, co on tam miał. I zawsze mogę bez fatygi przygrzmocić temu, co bym chciał. Cóż z tego, że wybiegła za nim, przemów panioli sklejałem. Cóż, że dla niego zdejmie stanik, ja mam swój cios, on tylko sklep. Więc wolę zrzec się mych karesów i z wami moją whisky pić. Na całe życie bez adresu, ale z imieniem własnym być. Na całe życie bez adresu, ale z imieniem własnym być. Na całe życie bez adresu, ale z imieniem własnym być. Cóż z tego, żeby biegła za nim, każdy urządzić się jest traf. I bierze on ten towar tani, a mój jest przecież cały świat. Więc jeszcze setta znakomicie padniemy, ale zgodźcie się, że styl różnych dróg przez życie każdy ma prawo wybrać źle. Że styl różnych dróg przez życie każdy ma prawo wybrać źle. Że styl różnych dróg przez życie każdy ma prawo wybrać źle. Dokładność tego wydarzenia, czyli tego, że my przychodzimy, siadamy i gramy takie utwory, nie Płacz Ewka i Whisky, co w większości knajp można było usłyszeć, tylko właśnie takie piosenki, które zmuszają do pewnej refleksji, która po dwóch głębszych czy trzech może być nawet jeszcze bardziej przeżywana przez słuchacza. To no, przerosło nasze wyobrażenia. Myśmy grali co tydzień, a przez pewien okres nawet dwa razy w tygodniu w poznańskich lokalach, przez dobrych kilka lat. Teraz to już jest co miesiąc, bo już jednak tyle czasu nie mamy na te przyjemności. I ludzie przychodzili. I to nie było tak, że te knajpy świeciły pustkami. Czasem się tak zdarzało oczywiście, ale utrzymywaliśmy ten poziom słuchaczy, którzy przychodzili. Oni się zmieniali oczywiście. To byli zawsze albo nasi rówieśnicy, a teraz już młodsi nawet tam o powiedzmy 10 lat. Reszta zespołu dołączyła dosyć szybko. Mam tu na myśli Wojtka i Piotra. Bo to było w przeciągu kilku miesięcy. No właśnie, bo na razie słuchacze mogą odnieść wrażenie, że jesteśmy tutaj sami, a jest nas więcej, więc może panowie się przedstawią. Marek Wawrzyniak, dobry wieczór. Na czym pan gra? Na perkusji. Marcin Żmuda, współzałożyciel, jak przed chwilą padło. Na czym grasz jeszcze, powiedz? Na wszystkim, co ma klawisze. Wojtek Strzelecki, dobry wieczór. Kontrabas, gitara basowa i trochę śpiewam. Przemek Lębicz, trochę więcej śpiewam. Gitara klasyczna, akustyczna, momentami elektryczna. Wydawałoby się, że to już jest kwartet w pełnym składzie, ale nie. Nie, jeszcze jest Piotr, który dzisiaj niestety ma bardzo ważny międzynarodowy telefon, musiał zostać w domu. Brat gra na gitarach, śpiewa mało. I w ten sposób poznaliśmy już cały kwartet Proforma, największy kwartet na świecie. Tak, to się wzięło stąd, że jeszcze z nami Marka nie było. Marek dołączył do nas jakieś 4 lata temu. 5 już. 2012. Tak, czyli myśmy grali przez 10 lat właściwie w składzie czteroosobowym. I w którymś tam momencie powstała ta nazwa Kwartet Proforma. I to dość wcześnie, to był jakiś 2003 chyba rok. 2005. Tak. Dobrze. Statystycy i kronikarze mnie poprawiają, ale dobrze. I ta nazwa tak na tyle przylgnęła, że kiedy Marek dołączył, to stwierdziliśmy, że nie będziemy jej zmieniać już na inną. A też jest zawsze pretekst do tego, żeby powiedzieć coś o największym kwartecie świata. Nasze pierwsze spotkanie miało miejsce wtedy, kiedy oni jeszcze nie byli kwartetem, a już na pewno nie pięcioosobowym, bo byli duetem. Mogę wskazać datę, bo to było w 2001 roku i przedstawił mi Przemka Lębicza i Marcina Żmudę sam Jacek Kaczmarski. Przy okazji wręczania mi płyt, które nagrywał w Radiu Wrocław ze swoimi piosenkami, takimi, które nagrał, żeby je utrwalić, a one nie zawsze były wówczas dostępne jeszcze. I właśnie powiedział, że tutaj są tacy panowie młodzi, którzy grają jego piosenki i żebym skopiował te płyty i żebym im przekazał, żeby mieli do swojej dyspozycji i żeby to grali. I to było właśnie nasze pierwsze spotkanie. To szczęście, że oni są z Poznania, ja jestem z Poznania i to w ten sposób zadziałało. Wtedy byli właśnie jako młodsi panowie dwaj, czyli MP2. Kolejny utwór pochodzi z roku 91, z płyty Wojna Postu z Karnawałem. Po powrocie Jacka z emigracji trio Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński napisało wspólnie właśnie płytę pod tytułem Wojna Postu z Karnawałem, opisującą rzeczywistość po bitwie, po walce, a także ironicznie opisującą sytuację ich jako artystów w tym okresie. Utwór nosi tytuł 7 grzechów głównych. Każdemu więc imperiów bezsprzecznie zasłużeni. My ludzie pióra, miecza lub zajęczego lęku jesteśmy grabarzami swych własnych dzieł stworzenia. Zajęczym lękiem niszcząc je mieczem lub piosenką samotnie wędrujemy po dawnych bitew szlakach, którymi dzisiaj rządzi chwast, kamień lub jaszczurka. Wierzchowiec się potyka, bo ciąży mu kulbaka. Jeździec w pełnej zbroi, błądzący po pagórkach. Jesteśmy jak zwierzęta z rytmami śmierci zżyte, choć człowiek w nas do nowej wciąż przejerozolimy. Więc nastawiamy ucha na echa nowych bitew, bo wiemy, że na pewno je w końcu usłyszymy. I wiedzie nas 7 demonów, co nami się karmią. Na przodzie pycha podąża z tańczącą latarnią. Chciwość wczepiła się w siodło i grzebie po sakwach. Broj pod zbroją, lubieżność pokusa niełatwa. Bandzioch domaga się płynów i spraw do przesytu. Wabi rozkoszne lenistwo do łóż z aksamitu. Gniew zrywa ze snu i groźbą na oślep wywija. A zazdrość nie wie co sen i po cichu zabija. Tak zbrojni w moce, na które nie ma lekarstwa. Będziemy nadal stawiać i zmalać mocarstwa. Z tego co mówisz wynika, że Jacek Kaczmarski wcześniej dowiedział się o ich istnieniu. No tak, bo no to był też taki czas, że no Jacek jeszcze normalnie funkcjonował. On, nie wiem czy w ogóle przeczuwał chorobę, no ale funkcjonował, śpiewał. Natomiast jego piosenki już były grane. Były grane przez różnych ludzi w Polsce i dość szybko się okazało, że są takie dwa ważne zespoły. Jeden z Łodzi i ten drugi właśnie z Poznania i w momencie, kiedy Jacek zachorował, to ruszyła taka spontaniczna akcja w tym 2002 roku, akcja pomocy Jackowi, no i w sposób naturalny również te zespoły, które grały jego piosenki, występowały, koncertowały to już był ten moment, w którym klarowała się sytuacja, że prawdopodobnie Jacek sam nie będzie śpiewał swoich piosenek, więc było zapotrzebowanie na takich doskonałych, świetnych technicznie, ale też emocjonalnie kopistów, można tak powiedzieć. I akurat w tamtym czasie, w tamtym okresie Przemek ze swoim głosem takim mocno przypominającym Gintrowskiego akurat i Marcin, który znakomicie grał na klawiszach, spełniali taką rolę tych, którzy mogli śpiewać te piosenki na żywo. Na szczęście oni dość szybko uwolnili się od tej etykietki, ale ona ciągle gdzieś tam się za nimi ciągnie. Tych, którzy kopiują Kaczmarskiego, tych, którzy udają Kaczmarskiego. Oni zawsze mieli taki temperament trochę bardziej ludyczny, zabawowy, zawsze próbowali uciec od takiego patosu, powagi, która z piosenkami, z tymi wielkimi piosenkami Jacka się wiązała. I w związku z tym oni zawsze trochę uciekali w innym kierunku. Ich drugą fascynacją był, no nie tylko Kazik Staszewski, to w ogóle cały ten nurt taki rockowy, heavy metalowy. Oni wszyscy w zasadzie wychodzili jakoś z metalu, z różnych odmian heavy metalu. I tak docierali do Kaczmarskiego, co ciekawe. I to powodowało zawsze taką mieszankę ich ekspresji, ich sposobu funkcjonowania. No i tak się trochę rozwijali z czasem. I to, co jest ważne w nich też, no właśnie ta stałość składu, to ich dążenie do tego, żeby grać razem, żeby być razem, bo to są ludzie, którzy no lubią się po prostu. Jeden naród, tyle kwestii, wszystkich naraz nie wysłuchasz. Zadumali się niebiescy w imię Ojca, Syna, Ducha, w imię Ojca, Syna, Ducha, w imię Ojca. Co nam hańba, gdy talary mają lepszy kurs od wiary? Wymienimy na walutę honor i pokutę. Na początku padło nazwisko Stanisława Staszewskiego, ale to chyba nie zapowiadało jeszcze wtedy tego, co nastąpiło później, czyli spotkania z Kazikiem. No raczej nikt się tego nie spodziewał na tamtym etapie. Prawda jest taka, że myśmy swój pierwszy koncert rozpoczęli piosenką Stanisława Staszewskiego, czyli pierwsza piosenka wykonana przez nas publicznie. To była piosenka Jeśli zechcesz odejść, odejdź, a to za namową naszego kolegi, który... Myśmy się denerwowali jednak przed tym pierwszym, bo to było zupełnie dla nas nieznane terytorium dla nas. Ze sceną byliśmy obyci, ale była to scena rockowa. Tutaj było trzeba usiąść i już nie zasłaniać się za ścianą hałaśliwych instrumentów, tylko za akustycznymi instrumentami. Wszystko było, że tak powiem, na twarz. Także trzeba było w jakiś sposób się sprawdzić w tej roli. No i obawialiśmy się tego, że będzie tak, że po pierwszych dźwiękach, czy powiedzmy po połowie piosenki, połowa knajpy wstanie i wyjdzie. No i kolega zasugerował, to zagrajcie na początek, jeśli zechcesz odejść, odejść. Jak wyjdą, to przynajmniej będziecie mieli takie ubezpieczenie. No to poszli. Dobrze. Więc ten Staszewski był od samusieńkiego początku. Ja już mówiłem o tym, że jest to dla nas twórca bardzo znaczący. Potrafił przekazać najgłębsze uczucia za pomocą prostych słów, nie wpadając w banał. I stąd ta fascynacja się wzięła. Jacek Bończyk powiedział jakiś czas temu przy okazji, chyba właśnie w 2012, wydawania płyty Mój Staszewski, że to są teksty, które w pewnym wieku do faceta muszą dotrzeć. Do nas dotarły właśnie już w wieku 20 kilku lat, 2-3. I trzymają jakoś tak. Wcześniej nawet, to było w liceum, jak tata Kazika się ukazał. Porywa wiatr tank dźwięki i płyną w dal piosenki, kolane lamp na wantach drżą. Na farwaterze pian dreszcze, na motorowcach trwa jeszcze bal kapitański, wciąż daleko świt. Lecz kiedy lamp skry zgasną, tam gdzie zodiaku drży jasność, samotny wrak dryfuje na west zyt. To była, myślę, fascynacja Przema Lembicza przede wszystkim, który był od zawsze w zasadzie zakochany w tych tekstach, zaczął poszukiwać i nagle w poszukiwaniu tych tekstów, w docieraniu do tekstów stał się takim przewodnikiem dla samego Kazika Staszewskiego. To on zaczął szperać już na tym ostatnim etapie, te parę lat temu, w piwnicy Kazika. I wynalazł teksty, sam Przemo pewnie opowie o tym dokładniej, ale on wynalazł te nowe teksty, stąd nasza współpraca przy okazji pierwszego festiwalu Frazy, przy wydaniu tomiku z takimi kompletnymi na tamten czas i poprawionymi, co bardzo ważne, tekstami właśnie Stanisława Staszewskiego. No i efektem tego jest płyta ostatnia, która ukazała się w tym roku, Tata Kazika kontra Hedora. Bo dosyć szybko panowie z Kazikiem doszli do wniosku, że warto nagrać jeszcze te piosenki, warto dopisać do nich muzykę i zagrać je już po swojemu. I Kazik też od początku był raczej zdecydowany na to, że ten wkład Przema jest tak silny i ta jego fascynacja jest tak silna tymi piosenkami, że jeżeli będzie nagrywał to jako trzecią płytę swoją, w cudzysłowie, taty Kazika, no to będzie to robił właśnie z proformą, a nie z kultem. I to też była ważna decyzja i to pokazuje, jak oni się też dogadali, jak się dobrali z tym Kazikiem, bo to też jest ważna i ciekawa przygoda. A na pokładzie trzy dziewczyny, czarne koty i trzy psy, i żaden więcej po załodze nie został ślad. Kotoreli marynarze, na krzywy fal spadają łzy, które spod ciemnych dziewczyn rzęs poryla wiatr. Spotkanie z Kazikiem, znaczy, zanim nastąpiło spotkanie bezpośrednie, to była korespondencja mailowa. Historia tego maila już była wielokrotnie przez nas opowiadana i przez Kazika. Warto o tym wspomnieć ze względu na to, że zaczęło się nieciekawie. To znaczy ciekawie, ale niezbyt przyjemnie, bym powiedział. Otóż Kazik napisał do nas maila. Myśmy wtedy grali koncert piosenek Stanisława Staszewskiego na festiwalu Poznań Poetów. I Kazik napisał na maila Przemka, który był wtedy podany w kontakcie na stronie, że no, moglibyśmy zapytać o pozwolenie, czy można. To było w takim nieprzyjemnym, ale też i niezbyt przyjemnym tonie. Rzeczywiście tak w zasadzie no, nie musieliśmy pytać, bo myśmy tych nagrań nie rejestrowali. Można sobie zagrać piosenki kogoś, wystarczy odprowadzić za X i już można grać. Na żywo przynajmniej. Na żywo, tak. Rejestrować, no już nie. Wtedy trzeba mieć pozwolenie. No i od tego się zaczęło. Myśmy odpowiedzieli bardzo grzecznie, bardzo długo, z pewnym niepokojem nawet odpowiadaliśmy, no bo w końcu był to człowiek, napisał do nas człowiek, którego słuchaliśmy, no ja na przykład w podstawówce kultu jeszcze, więc byłem taki troszeczkę spięty. Natomiast potem jakoś ten kontakt już postępował, były jakieś odpowiedzi, no a z czasem Przemek przetłumaczył taki utwór Boba Dylana, Death is not the end. Death is not the end i nadał mu polski tytuł Śmierć nie jest końcem. Z tym, że raczej odwoływały się, zdaje się, do wersji Nicka Cave'a, która jest mroczniejsza i mniej optymistyczna. Tak, tak. No i u Cave'a to było tak, że utwór ten był tradycyjnie wykonywany z gośćmi. I każdą zwrotkę śpiewał jakiś gość. No i do jednej zwrotki zaprosiliśmy Kazika i on się zgodził. To bardzo łatwo się zgodził. Szybko się zgodził, potem szybko nagrał. Wszystko to było szybko. Dopadnie, gdy samotnie spędzasz dzień, próżno łudzisz się, że kres przyniesie śmierć. I gdy wszystko, co jest ważne, w jednej chwili straci sens, wiedz, że końca wcale nie oznacza śmierć. wcale nie jest śmierć. A następny krok to już jest rok 2012 i koncert charytatywny, do uczestnictwa w którym Kazika zaprosiliśmy, i on nie odmówił uczestnictwa w tym koncercie również. Pamiętasz, jak doszło do tego spotkania? Pamiętam, bo miałem tę przyjemność prowadzić, zapowiadać ich pierwszy koncert wspólny. Okazja sama była dość smutna, bo siostra basisty, siostra Wojtka, zachorowała. Pro forma zespół chciał jakoś pomóc w tej całej sytuacji i postanowili zorganizować koncert charytatywny. I to był ten moment, w którym postanowili odezwać się do Kazika. Dlatego, że Kazik w jednym czy drugim wywiadzie wypowiadał się, że wie, że są tacy ludzie, że grają jego piosenki na początku, jak piosenki jego ojca. Na początku, jak to Kazik trochę się naburmuszył, najeżył, że nie pytają o zgodę, no ale potem dość szybko się przekonał, że to jest raczej coś wartościowego, a nie żerowanie tylko na jego czy twórczości jego ojca. No i oni odważyli się w tej takiej, no, w tak ważnej sprawie zapytać, odezwać się do Kazika, no przecież do tego jednego z największych kraju, czy nie zechciałby wziąć udziału w takim koncercie. A Kazik, potem już można powiedzieć, jak to Kazik, powiedział, czemu nie. No i wsiadł w pociąg, przyjechał. Zagrali próbę jedną i mogę powiedzieć tylko tyle. Byłem, znaczy mogę powiedzieć więcej, ale powiem to jedno na pewno. Byłem za kulisami potem, kiedy, bo to był trochę dłuższy koncert, więc Kazik czekał na swoje wejście i tak siedział i tak mówił, jak ja przy nich wypadnę. Bo on ma świadomość swoich ograniczeń warsztatowych, no bo jest facetem na tyle inteligentnym, że przecież doskonale wie, że nie ma głosu operowego, że jego wartość z zupełnie czego innego wynika. I dla mnie było niesamowite, że ten wielki Kazik się stresuje tym, jak wypadnie przy chłopakach, jak to dla mnie, chłopakach z proformy. Ale no to świadczy i o jednych, i o drugim, bo to właśnie pokazuje jakby tutaj sytuację i relacje, co oni dają Kazikowi w tej chwili, kiedy grają razem, a co Kazik daje im. I to też jest, myślę, bardzo, bardzo dobry, bardzo ciekawy układ. To jest trudno, cholera, a tak bardzo chce się. Tak wciąż się śnią po nocy domy w koźlej skórze, a w tomach wierszy gęsto jak drzewinek w lesie, a na tomach nazwisko złocone i duże. Jakby sobie w kuźnicy, tak by w odrodzeniu kot by się pierwszy kłaniał, wyka by się łasił. Parnas, panie, przekazmy panie pokoleniu, a tak czytaj w niedzielę, wsiakle w pannie Kasi. Także postępowało to. Od maila się zaczęło, a potem już była płyta VV-sekcja, za tym poszła płyta DVD i DVD-sekcja, gdzie jest ten koncert zarejestrowany już w całości, łącznie z zapowiedziami, z nieudanymi utworami, które gdzieś tam... Gdzieś się ktoś pomylił, mu coś ręka nie tak poszła, albo głos nie tak. Prawda czasu, prawda ekranu, prawda? Czyli ma być szczerze, uczciwie i tak, jak było naprawdę na koncercie. Aż do Hedory, gdzie już jest bardzo duży nasz wkład, no już kompozytorski też. Ta droga była daleka, ta droga była bez końca. Horyzont wciąż dalej uciekał. I asfalt był śliski od słońca. Pęczniał się i szarpał za włosy. I dyszał silnik zmęczony. Sentymentalnie na głosy śpiewały cztery opony. Łatwo przeskoczyliśmy nad tym momentem pierwszego spotkania, pierwszego wspólnego występu. No ja rozumiem, że dla kogoś, kto słuchał Kultu w podstawówce, to musiało być jednak przeżycie. No było. to było tak, że rzeczywiście Kazik zgodził się wystąpić na tym koncercie charytatywnym, tylko od razu, wiesz co, Wojtek, powiedz ty, bo to ty rozmawiałeś. Ale co? No bo myśmy się przecież strasznie denerwowali, jak on tu miał przyjechać. Ale jak rozmawiałeś jeszcze? Sprzątaliśmy salę i w ogóle byliśmy przejęci. No taka prawda. Teraz już nie sprzątamy tak sali, jak Kazik przyjeżdża. No, a wtedy tak było. Jak wyjeżdża, to musimy sprzątać. No to tak, ale zaproszenie na ten koncert to było właściwie dwie rozmowy telefoniczne, tak? Pierwsza to zadzwoniłem, zapytałem, czy da się. On mówi, tak, ale nie mam kalendarza. Zadzwonię za 2 godziny, będę miał kalendarz, ustalimy termin. Po czym ku mojemu zdziwieniu zadzwonił po 5 minutach. Mówi, wiesz co, ja nie mam kalendarza, ja chyba jednak pamiętam. I zaproponował 2 daty. On mówi, ale nie z Kultem, nie? Przyjadę i zagram z wami. Zaśpiewam. No, mówię, dobra, nie? No w sumie strasznie fajnie. I potem to było tak, że on przyjechał rzeczywiście tam przed południem jakoś. To nie było nawet jakoś bardzo wcześnie rano. Przyjechał przed południem, mieliśmy próbę, kilka godzin. Przygotowaliśmy 9 utworów, na koncercie zagraliśmy 12. Bez przygotowania jeszcze 3 następne. No dobrze to wyszło. Dobrze to wyszło. To wyszło bardzo dobrze. Mimo tego, że tak naprawdę próba była jedna, intensywna, my byliśmy bardzo zadowoleni. No, zresztą i też, Kazik no, też, no był. Samo był, to, że się no, zdecydował był. Na to, żeby kolejne 3 utwory, które w ogóle nie wiedział, czy my je umiemy grać przecież. Bo, a to znacie? Znamy. No to grajmy. I zagraliśmy. Bardzo miły wieczór potem spędziliśmy. Rano ja odwoziłem go na pociąg i... Bezpośrednio z tego wieczoru właściwie odwoziłem go na tak, pociąg. Tak. Bez jedzenia i bez spania? Nie, z jedzeniem, ale bez spania. Z jedzeniem. Ja bez picia. I, bo odwoziłem samochodem. I gdzieś tam się żegnaliśmy bardzo serdecznie i on powiedział, może byśmy tak sobie pograli od czasu do czasu takie rzeczy. No i ja szczerze mówiąc myślałem, że to takie na pożegnanie, żeby coś powiedzieć, żeby było miło. Tak. I jakoś tak nie ciągnęliśmy tematu, za co zresztą Kazik potem nas zrugał, powiedział, no słuchajcie, ja wam proponowałem już wtedy. Ja myślałem, że to tak było właśnie kurtuazyjnie, ale jednak się okazało, że on poważnie mówił, że już podjął wtedy decyzję, że chciałby wyrzucił nam to, mówi, no tak. Ja myślałem, że wy nie chcecie w ogóle. Tak było. No. Tak, także się takie podchody robiliśmy przez chyba rok następny. Samochód już od godziny w wirkuli lasów się wywiercał i kilometry jak kliny powbijał nam między serca. Zostałaś stojąc przed drzwiami z ręką do góry wzniesioną, palce oblotłaś chmurami i ja zębiną czerwoną. Próba, ta pierwsza próba historyczna odbyła się tutaj, w tym wnętrzu, w którym siedzimy dzisiaj. W podziemiach przedszkola. Przez radio nie widać, więc powiedzcie, gdzie jesteśmy. Znaczy, można zobaczyć w teledysku Gorzki Płacz na YouTubie, tak, kręconym w tej sali. Nasza sala prób. Tak, to jest tak zwany teledysk bezbudżetowy, czyli postawiony telefon i nagrywamy. No. Tak, to Kazik właśnie wpadł na ten pomysł, żeby właśnie telefonem nagrać teledysk, bo po co robić jakieś wielkie produkcje. Bardzo udany. I udany. Bardzo udany. Tak, tak jest. Się stało, że zgubił swój stary telefon wcześniej i miał nowego iPhone'a i stąd przyszedł mu do głowy pomysł, żeby go wykorzystać. Marek, właśnie nie możesz powiedzieć iPhone'a. Nie mogę? Nie powiedziałem iPhone'a. Dobra. Idź, synu, pójdź nad samą wodę. Tam usłyszysz niewiast szloch. Potem idź w wysokie góry, tam mężczyźni łkają w głos. Ojcze, skąd się wziął ten kobiet lament? Przez swych mężczyzn łkają wciąż. Więc dlaczego także oni łkają? No i co? Dużo się zmieniło w życiu zespołu od tego spotkania. No od pierwszego to może nie, ale jak już wróciła ta propozycja współpracy. Gramy zdecydowanie więcej. Dopiero po dołączeniu Kazika zaczęły się, można nazwać, trasy koncertowe już, gdzie jedziemy, gramy 4-5 koncertów z rzędu na przykład. Inna sprawa, że wszyscy pracujemy też normalnie, etatowo i no... fajnie by było mieć tyle czasu, żeby tylko zająć się graniem, no ale to jeszcze nie jest ten poziom. Natomiast z Kazikiem rzeczywiście zaczęło się jeżdżenie po Polsce. No, staliśmy się zdecydowanie bardziej rozpoznawalni nie tylko wśród fanów twórczości Kaczmarskiego, tylko też dołączyli w tym momencie fani kultu. Ekipy te przemieszały się między sobą też, na niektórych naszych koncertach są i jedni, i drudzy. Tak, parę osób z jednego środowiska zainteresowaliśmy tamtą twórczością i odwrotnie. Także zdarza się tak, że gdzieś tam jacyś ludzie, którzy za kultem jeździli, przyjeżdżają na nasze koncerty, gdzie gramy typowo rzeczy, powiedzmy już nie około kazikowe. Nie można powiedzieć, że Kaczmarskiego, bo to też nie tylko to, ale gdzieś nasze rzeczy. Na balu maskowym zabawa wciąż trwa. Świat tańczy, posuwa się w rytmie walczyka. Wokoło wiruje rząd par, gra muzyka. Na środku gdzieś błazen wiruje muzyka. Wspomnieliśmy o Jacku Kaczmarskim, wspomnieliśmy o Stanisławie Staszewskim, nie wspomnieliśmy o Przemysławie Gintrowskim, który też jakoś się wpisał ze swoją twórczością w ten zestaw utworów wykonywanych przez kwartet, prawda? I nie tylko. Tak się złożyło, że przez kilka lat byłem akompaniatorem Przemysława Gintrowskiego, niestety ostatnim. No a jak do tego doszło? Sytuacja była prosta. W nagłym zastępstwie za Michała Salamona, który nie mógł zagrać jednego z koncertów, który był powrotem Przemysława Gintrowskiego do działalności scenicznej po dłuższej przerwie i chodziło o zagranie trzech piosenek raptem, zresztą na koncercie, na którym my z kwartetem też wtedy wystąpiliśmy. W centrum kultury świętego Jana w Gdańsku, które mieści się w nieczynnym kościele, w ogóle niesamowite wnętrze. No, i chodziło po prostu o zaakompaniowanie trzech piosenek. No i po prostu piosenek, które my z kwartetem też graliśmy już wcześniej, żadnego problemu nie było. Marcin jest skromny, ja powiem jak to było. To było tak, że jechaliśmy na koncert jako kwartet pro forma, miał występować też Gintrowski. I dzień chyba przed zadzwonił do nas Jacek Pechman, który zajmował się sprawami Gintrowskiego, czasami też nam organizował koncerty i mówi, słuchajcie, Gintrowski nie ma akompaniatora. A ja pamiętam właśnie, Marcin, grasz z Gintrowskim. Cisza tak. W słuchawce. No tak, to co? Tym swoim głosem. No dobra, fajnie. Tak, i to było tak, że oni się spotkali po raz pierwszy w dzień koncertu przed południem, na próbie i na próbie już w tym kościele wykonali te trzy utwory i po prostu, no i tak zostało. No i tak zostało. No i w rezultacie tych koncertów z nim zagrałem jeszcze później kilkanaście. Do tego wziąłem udział w nagraniu ostatniej płyty. Fajna historia, no niestety. Brutalnie i niespodziewanie przerwana przez nagłą chorobę. Najbardziej naturalnymi piosenkami do wykonywania przez nas z repertuaru Kaczmarskiego to są te piosenki, które zostały napisane dla tria. No bo jednak one siłą rzeczy mają już szerszy aranż, mają jakiś mocniejszy wydźwięk. Jakoś tak je najbardziej lubimy. Także oczywiście z solowej twórczości Przemysława Gintrowskiego też piosenki wykonujemy. Gintrowski miał specyficzny styl komponowania. Jego utwory są potężne i nośne. Co nam się wpisuje naturalnie w nasze rockowo-metalowe naleciałości cały czas. Słynne kotły Gintrowskiego, tak? Tak. Potężne piony akordowe, czyste funkcje, bez żadnych dodatków. No. Perkusja czasami syntetyczna, ale zawsze. No i te rzeczy nam się naturalnie wpisały w naszą historię też. A my nie chcemy uciekać stąd. Krzyczymy w szale wściekłości i pokory. Stanął w ogniu nasz wielki dom. Dom dla psychicznie i nerwowo chorych. Stanął w ogniu nasz wielki dom. Współpraca z Kazikiem to są ostatnie lata działalności tego zespołu, który funkcjonuje już około 17 lat, więc myślę, że musimy tutaj wspomnieć jeszcze o Jacku Kaczmarskim. Jak ci się wydaje, czy to, że zespół ma w swoim repertuarze no ponad 250 piosenek z repertuaru tria, wpływa jakoś na naszą pamięć o twórczości Jacka, o samym trio? Myślę, że tak. Znam już wielu ludzi, którzy nigdy nie słyszeli Jacka na żywo. My jeszcze należymy do tego pokolenia, ja zdążyłem go poznać, ty jeszcze dłużej, lepiej mogłeś widzieć więcej koncertów, więc aż trudno mi uwierzyć, że jest ktoś, dla którego Jacek jest kimś tylko z kaset, tylko z płyt, ale jest wielu takich ludzi, dlatego kontakt z żywą piosenką, z żywą muzyką, z żywym głosem drugiego człowieka, to jest jednak coś innego niż płyta. Byleby świecy starczyło, na noc długo się czeka na niego, by jak co roku sobie nad ranem życzyć tego samego. Znów się urodzi, umrze w cierpieniu, znowu dopali się świeca, podzięku wolność jego imieniu jeden drugiemu obieca. Należy do tych ludzi, którzy uważają, że Jacka nikt nie przeskoczy w jego wykonawstwie, więc próby mierzenia się z nim przez jednych, drugich czy innych wykonawców są kompletnie bezsensowne i byłyby bezsensowne. Natomiast kiedy oni zachowują tę świadomość, że po prostu wykonują piosenki, starają się je przearanżowywać po swojemu, bo przecież robią to w innym składzie, bo kiedyś to właśnie był bardzo podobny zestaw, był Łapiński, Żmuda w cudzysłowie, czyli klawisz. Był Przemo, który grał na gitarze i śpiewał. Czasem głosem Kaczmarskiego, czasem głosem Gintrowskiego, bo tak to też brzmiało. Potem doszła druga gitara, no ale teraz już jest to zupełnie inny skład. To są zupełnie inne aranżacje i one dają ludziom też ważny, moim zdaniem, kontakt i pozwalają pielęgnować tę pamięć. Także tutaj jest wszystko w jak najlepszym porządku i uważam, że to jest bardzo ważna praca, którą wykonują dla pamięci o wielkich artystach, bo przecież mówimy i o Stanisławie Staszewskim, czy właśnie w tej chwili pracują nad programem z piosenkami Leonarda Cohena. Brniemy, brniemy zaciekle, dopóki życia staje danym za frajer piekłem, rzadko dostępnym rajem. Zazwyczaj się udaje roztrwonić siły i zdrowie. Jedno co pozostaje, to o tej drodze opowieść. Na czym zdarłem podeszwy, co z wędrówki rozumiem, czym stał się mój czas przeszły, gadać nie każdy umie. Ale bełkotu breją, karmi sny niespokojne tych, co gadać umieją, mało kto zresztą pojmie. Od zwierząt poczęstują, współczują, ale w opowieść nie wierzą, więc sami brną zaciekle, póki im życia staje niezrozumiałym piekłem, nie do pojęcia rajem. Niezrozumiałym piekłem, nie do pojęcia rajem.